แม่เจ้าบ่ฮู้สิเฒ่าไปบ่หากว่าใจนี่อยากสิขอเอิ้นน้องว่าแฟนที่ต้องถามว่าหัวใจเฒ่าๆข้างในถูกแบนย้อนคะแนนความหล่อมันลดน้อยลงทุกวันแรกที่เห็นเจ้าแวบเดียวใจเหี่ยวก็ตึงขึ้นมาเก็บเศษหักกระเด็นเข้าตามาเพ้อมาฝันถึงได้รู้ว่าที่แม่เฒ่ารุ่นราวคราวเดียวกับฉันกับเบกบ่ทันเสร็จแล้วสายเกินดึงใจกลับมาผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีปีนอายุลงไปหาบ่ได้นอกจากตายแล้วไปเกิดใหม่แต่ก่อนตายเอาไว้พิจารณาอย่าหาว่าเฒ่าบ่เจียมใจเอ็นดูไว้สักคนเถิดนาอย่างน้อยค่าเทอมค่าหอก็บ่ต้องไปวิ่งหาโปรดเมตตามารักคนหัวใจคนลงเอ่ยแต่งมือใดเบิกไปเมิดเลยบ่เคยขี้เหนียวอยู่กับเงามาจนงอบอกได้ว่าใจฮักเดียวอายุบ่เกี่ยวจะเหี่ยวหรือตึงก็เด้งดึงได้เบาเท่า